537مین گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی و کلامی موزون از بیژن ترقی را با صدای الهه و همکاری گلپایگانی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک به سمع می‌رساند. اشعار متن برنامه از حافظ، خلقی، محتشم کاشانی. غزل آواز از بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش. گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود. از صبا پرس که ما را همیشه تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. Thank you. دم بعد ما رو شب های که هستی روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است. روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است. ای شب هجران، تو پنداری برون از روزگاری. آفتابا از در میخانه مگذر، کین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. آفتابا از در میخانه مگذر، کین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. روزگاری که رخت قبله جان بود مرا، روی دل تافت از هر دو جهان بود مرا. یاد باد آن که به خلوتگه وصلت شب و روز، دل سرا پرده صد راز نهان بود مرا. Garnier چه دانی ز سرانجام من خانه خراب، سرگذشت دل ویرانه سرگذشت دل ویرانه ز ویرانه به شام رانی به به جز شعله آتش به زبان سخن سخن عشق ز خاک سر پروانه بپرس نسیم گلم آرمیدن ندانم ز طرف چمن پا کشیدن ندانم به نوعی اسیرم که گر بر تن من قفس بال گردد پریدن ندانم چون ببینم روی تو فریاد من مکن برای نه آزدن آین خیزن گرچه زتو این مرد و بلو روز قسمت ما چه سازم چه گویم به بلایی این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 537.